arbada bai. Tapez arbada, ez. Si ne tu pas en plus fort, on dit carpes. Ejango dut, edo ez. Bala nik uste dut, baiet. Amodiozko itzerdino badutzuendako. Lehoin handere, auksen ide lagunendako. Mundu bat iagu jesateko. Dut balkoin egia zuentza bakarriken ebi begiak. Maitea zurekin egunero geopoetika. Esploratzaile sutsu nau supoietikan. Pantailen adikzioz gure oea zenotzegia. Zer naizelako zernakoa dituen etika. Batek zonik ertu zuela epistemiologia. Tani pistoleta pasaidak gatzeta ogia. Ire plastikozko entxalada du korle egia. Bazekia bere izten fake eta egia. Fuck, gure oantzia bihurtu dituzte kaiol. Bosta sola gemana bada argi zaiol. Davozetik zenari zatzen note dute Disney, lol. Bizearen aterbe beti bio olezko jatxol. Gaztetxetan komunitate matatza. Izerditan immunitate komunaren dantza. Estresazko azidosiaren kontra irria. Bia kontra berreskuratzen ari gira, guria. Langarra zuen besarkatu iria. Gorraila eta leuna ratxortako oskorria. Alta alamandako kontra iraultza. Biarko askarian irentxiko ditut bia gaultza. Ekun sendia ikustean. Beti esatezio bat. Neure buruari behar ba. Behar batek gaur. Ekun sendia ikustean. Beti esatezio bat. Aurten lila landarea, lilitu da azilan. Lertsunak iribilez goratzen, ta berriz geti forma dute hartzen. Baionako barra ez da Gabonen. Aurten borrokak izango omen Gabonan. Han nuklear barrak atomizatzen, hemen gizar emanak diluzioan. Kofinatu behituzte nola mokzondakina. Orano jakatuko zabarako makinan, ta pareko arrapakina. Arraskakina, eguzki perdiaren metafora dela jakina. Barnekoa kanpora intimo eta publikoa demorarekin muga. Boikotea antziko, arrantxoen amnesia kolonen imperialismo. George ta elatxiko goan, hito lahigakoa. Kanpokoa barnera egotik iparartino. Gure agiria izkuntza dago, desiratu mila dago. Iparretik ekorain hori zurzaitut maiteago. Ilun beltzak loa baino. Imagosatzeko egima bile somnia. Neuroleptiko sendatu nahi digute. Aspenia autosuntzik eta surigo gianemia. Hautsi bakartziak dakarren anomia. Sapinen isiltasunari egin auge. Arduran ditugelako adineko eta hauk. Ziu batetan izan izni aukta. Irautzari dut amesten gauk ere. Ekun sendia ikustean. Beti esatezio bat. Neure buruari behar ba. Behar batek auk. Ekun sendia ikustean. Beti esatezio bat. Neure buruari behar ba. Behar batek auk. Indartzen gaitu biltzen ez gaitunak. Indartzen gaitu biltzen ez gaitunak. Indartzen gaitu biltzen ez gaitunak. Nun ezartzen ditu jasaten aldetu kanaren mugak. Indartzen gaitu biltzen ez gaitunak. Indartzen gaitu biltzen ez gaitunak. Indartzen gaitu biltzen ez gaitunak. Nun ezartzen ditu jasaten aldetu kanaren mugak. Ekun sendia ikustean. Beti esatezio bat. Neure buruari behar ba. Behar batek auk. Ekun sendia ikustean. Beti esatezio bat. Neure buruari behar ba.